सार्थक ने फोन रिसीव किया तो प्रिया बोली, यार ये क्या बात हुई, आए थे मुझसे मिलने और चले गए दूसरी टेबल पर। सार्थक बोला, मैं बिजी हूँ, घर जा रहा हूँ, पापा का मैसेज आया, बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर उसने फोन कट किया और खड़ा हो गया और फिर सिद्धि की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, चलो घर चलते हैं। सिद्धि ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और अपना हाथ सार्थक के हाथ में रख दिया। सार्थक सिद्धि को लेकर वहां से चला गया और जाते जाते उसने सिद्धि की फ्रेंड को बाय भी बोल दिया। थोड़ी देर बाद सार्थक गाड़ी चला रहा था और सिद्धि चुपचाप शांति से बैठी हुई थी। सार्थक को ये बात समझ नहीं आती थी कि उसका प्रिया से मिलना सिद्धि को हर्ट करता है और यही एक वजह थी उन दोनों के बीच की दूरी की। सार्थक ये चीजें समझता नहीं था और सिद्धि को लगता था कि सार्थक अब भी कहीं ना कहीं प्रिया को पसंद करता है, इसलिए शादी के बाद भी उससे मिलता है। वहीं सार्थक को तो प्रिया इरिटेट करती थी, लेकिन कर भी क्या सकता था। तभी रेड लाइट हुई, सार्थक ने गाड़ी रोकी और अपनी उंगलियां स्टेयरिंग पर टैप करने लगा। कुछ सोचकर उसने गर्दन घुमाकर सिद्धि को देखा और बोला, तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए ना। सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और बोली, जी हाँ हो गए। सार्थक बोला, कहीं घूमने चले। सिद्धि ने कुछ नहीं कहा। सार्थक ने फिर कहा, तुमसे पूछ रहा हूँ, कहीं घूमने चले। वैसे भी शादी के बाद कहीं नहीं गए, कहीं बाहर जाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे तो हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो जाएगी। सिद्धि ने अब भी कुछ नहीं कहा और तभी ग्रीन लाइट हो गई। सार्थक ने गियर चेंज करते हुए कहा, हाँ ना, मुझे जवाब चाहिए था, लेकिन नखरे देखो कितने कर रही हो। सिद्धि ने अब भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में सार्थक ने गाड़ी रजावत मेंशन के बाहर रोकी। दोनों ही गाड़ी से उतरकर अंदर चले गए। जब दोनों अंदर आए तो वहाँ शौर्य और सांझ सिटिंग एरिया में बैठे हुए बातें कर रहे थे। सांझ ने सिद्धि को देखा तो मुस्कुराकर बोली, एग्जाम खत्म। सिद्धि ने मुस्कुराहट के साथ ही हाँ में गर्दन हिला दी और तभी सार्थक बोला, माँ मैं और सिद्धि कहीं घूमने चले जाएं। ये सुनकर सांझ बोली, नेकी और पूछ। हाँ हाँ चले जाओ, ये तो अच्छी बात है। फिर उसने सिद्धि को देखकर कहा, सिद्धि तुम भी अपने लिए शॉपिंग कर लो, अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीदो और सार्थक के साथ कहीं घूमने चली जाओ। वैसे भी जिन हालातों में तुम दोनों की शादी हुई, तुम दोनों कहीं जा नहीं पाए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, तुम्हारे रिश्ते में मजबूती आएगी। सिद्धि ने एक नजर सार्थक को देखा और सार्थक बोला, मुझे क्या देख रही हो, सुना नहीं माने क्या कहा। सिद्धि ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और अपने कमरे में चली गई। लेकिन अपने कमरे में जाते ही उसने अपना चश्मा उतारा और अपने आंसू पोंछने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे बार बार वही सीन नजर आ रहा था जब सार्थक प्रिया के साथ बैठा था। दूसरी तरफ वेदांत अपने कैबिन में बैठा हुआ था, उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसके सामने एक और बिजनेसमैन बैठा हुआ था जिसकी उम्र करीब 36 साल के आसपास की थी, दिखने में काफी हैंडसम था। वो बोला, लगता है मिस्टर रजावत आपको पिछली बात बुरी लग गई। अरे मैं तो हाथ जोड़कर कब का माफी मांग चुका हूँ, लेकिन आप तो दिल पर ही लगाकर बैठ गए। वेदांत बोला, मिस्टर डेविड आप यहाँ क्यों आए, साफ साफ बताइए, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार हमारे बीच हर डील खत्म हो गई थी, उसके बाद भी आपने मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत क्यों की। डेविड ने कहा, मिस्टर रजावत पर्सनल बात एक साइड रखते हैं और मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। मेरी कंपनी एक ब्रांड लॉन्च कर रही है और मैं चाहता हूँ कि आप उस ब्रांड में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, बस 30%, बट मैं प्रॉफिट आपको 40% दूंगा। वेदांत ने पूरी बात सुनी भी नहीं और बोला, मिस्टर डेविड मुझे आपके साथ कोई भी डील साइन नहीं करनी, अब आप जा सकते हैं। डेविड ने हाथ जोड़े और बोला, देखिए मिस्टर रजावत मैं सच में दिल से माफी मांग रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप उस कैटेगरी के नहीं है। वेदांत अपने गुस्से को दबाता हुआ बोला, मिस्टर डेविड मैं बहुत प्यार से और शांति से आपसे बात कर रहा हूँ, वरना आप जानते हैं पिछली बार मैंने आपका कॉलर तक पकड़ लिया था, और अगर आप 2 मिनट के अंदर यहाँ से उठकर नहीं गए तो मैं आपका कॉलर पकड़ने में हिचकिचाऊंगा नहीं और मारूंगा वो अलग, इसीलिए बेहतर होगा कि आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले जाइए। डेविड खड़ा हो गया और बोला, मैं आपसे कब से माफी मांग रहा हूँ, लेकिन आप तो मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि आप अपनी वाइफ से इतना प्यार करते हैं। मैंने तो कई बार ऐसे ऑफर अपने बिजनेस पार्टनर को दिए और उनमें से बहुत लोगों ने उस डील को एक्सेप्ट भी कर लिया, ना हस्बैंड को प्रॉब्लम हुई ना ही वाइफ को, मुझे नहीं पता था कि आप लोग अब भी संस्कारों से जुड़े हुए हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग चुका हूँ, लेकिन आप मुझे बार बार बेइज्जत कर रहे हैं। मिस्टर रजावत आई थिंक यू आर राइट, मुझे आपके साथ डील करनी ही नहीं चाहिए। इतना कहकर डेविड उठकर वहां से जाने लगा। जैसे ही वो कैबिन के दरवाजे तक पहुंचा, कैबिन का दरवाजा खुला और सामने कोई और नहीं, वामिका खड़ी थी। देविन ने मामिका को देखा और उसके चेहरे पर एक कनिंग मुस्कुराहट आ गई। फिर वो मनी मन खुद से बोला, यार कितनी औसम है ये लड़की, बस एक रात के लिए मांगा था लेकिन वेदांत ने तो डील ही कैंसिल कर दी। पर कोई बात नहीं, इसके साथ क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करूंगा, चाहे इसकी मर्जी के खिलाफ, चाहे इसे ड्रग्स देना हो, चाहे इसके पति से इसे खरीदना ही क्यों ना हो। वही वामिका मिस्टर डेविड को देखकर बोली, एक्सक्यूज मी। डेविड आगे से हट गया और वामिका केबिन के अंदर चली आई। वही डेविड केबिन से बाहर आया, वो कुछ सोच रहा था और उसे तभी कॉरिडोर में शौर्य दिखाई दिया। डेविड के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट आ गई, वो सीधा शौर्य के पास गया। वही केबिन में वामिका ने कुछ पेपर्स वेदांत के सामने रखे। वेदांत गुस्से में वामिका को देख रहा था। डेविड का ऑफिस आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि वामिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वामिका ने धीरे से कहा, ये डिजाइन है, मैंने बनाए थे और भेज भी दिए लेकिन रिजेक्ट हो गए। अब क्या करूं, उन्होंने दोबारा डिजाइन बनाने के लिए कहा है, बनाओ या रहने दूं। वेदांत को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। स्थिति जैसी भी थी वो वामिका पर गुस्सा नहीं करता था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली और फिर वामिका को देखकर प्यार से कहा, खड़ी क्यों, बैठ जाओ। वामिका बैठ गई। वेदांत बोला, ये तुम्हारा डिजाइन है, ये तुम्हारा डिसीजन है। तुम अगर दूसरे डिजाइन बनाने में कंफर्टेबल फील करती हो और तुम्हें लगता है कि दूसरे डिजाइन सिलेक्ट हो जाएंगे तो तुम्हें डेफिनेटली बनाना चाहिए, और अगर तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और तुमसे बार बार डिजाइन मांग रहा है तो रहने दो। वैसे भी तुम्हें काम की कमी नहीं है और तुम्हें जरूरत ही क्या है अपना डिजाइन किसी और के लिए बनाने की, हमारी कंपनी तुम्हारे काम को अप्रिशिएट कर तो रही है। वामिका ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और वेदांत के सामने रखे हुए पेपर्स को उठाते हुए बोली, शायद आप ठीक कह रहे हो, मुझे अपनी ही कंपनी पर फोकस करना चाहिए। बस मैंने सोचा कि अगर दूसरे की कंपनी में भी काम करूंगी तो प्रॉफिट भी होगा और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वेदांत बोला, अब तो क्लियर हो गया ना कि क्या करना है क्या नहीं, और ये छोटे मोटे डिसीजंस खुद लिया करो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए रोकूंगा नहीं। वामिका ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और उठकर जाने लगी। तभी वेदांत बोला, वामिका चलो ना साथ में लंच करते हैं। वामिका का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे कुछ याद आया। उसने अपने इमोशंस स्ट्रिक्टली हैंडल किए और पलटकर वेदांत को देखकर बोली, ठीक है। दूसरी तरफ डेविड शौर्य के कैबिन में बैठा हुआ अपने प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहा था। वेदांत और वामिका दोनों ही लंच कर रहे थे लेकिन दोनों ही अपनी अपनी सोच में होम थे। वेदांत एक बार वामिका को देखता और फिर लंच करने लगता। आखिर उसने पूछ ही लिया, उस बात को भूली नहीं हो। वामिका ने एक नजर वेदांत को देखा और धीरे से बोली, कौन सी बात। वेदांत बोला, तुम इतनी मासूम भी नहीं हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वामिका बोली, मैं उस बात को कब का भूल गई। इतना कहकर वामिका ने टिश्यू पेपर उठाया और हाथ साफ करने लगी। उसने ठीक से खाना नहीं खाया था, खाना वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। वामिका टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ कर उठ गई और बोली, मेरा हो गया। वो एक कदम ही चली थी, उससे पहले ही वेदांत ने उसकी कलाई पकड़कर वापस से सोफे पर बिठा लिया और बहुत प्यार से बोला, मतलब तुम नहीं भूली। वामिका ने वेदांत की आंखों में देखा और अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है, सच में मैं भूल गई। वेदांत बोला, मैं जानता हूं तुम नहीं भूली और ये भी जानता हूं कि शायद ही इस बात को भूलोगी, पर मैं इंतजार करूंगा कि कब तुम उस बात को भूल जाओ और हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दो। जो हुआ सो हुआ, ठीक से खाना खा लो वरना मेरे गले से भी निवाला नहीं उतरेगा। वामिका वापस से बैठकर खाना खाने लगी। कुछ देर तक वो दोनों चुप रहे। आखिरकार वामिका ने पूछा, आप परसों ड्रिंक करके क्यों आए थे। वेदांत ने खाना खाते हुए कहा, क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, उन्होंने जबरदस्ती की तो मुझे एक दो पैग लगाने पड़े। वामिका एक बार फिर अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोली, पहले तो आप कभी ड्रिंक नहीं करते थे, पहले भी तो क्लाइंट के साथ मीटिंग होती होगी, पहले भी तो क्लाइंट ऐसे ही आपसे जिद करते होंगे। वेदांत ने भी वामिका की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। पहले ज्यादातर बिजनेस पापा संभालते थे, अब ऑलमोस्ट मैं ही संभालता हूँ। वामिका ने एक बार फिर टिश्यू पेपर उठा लिया। उसकी आंखों में हल्का सा पानी भी आ गया था। वो खड़े होकर बोली, मुझे डिजाइंस बनाने हैं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। जब वो कैबिन के गेट तक पहुंची तो उसके आंसू ने उसका साथ छोड़ दिया और वो टपकने लगे। वेदांत बोला, वामिका कब तक ऐसे नाराज रहोगी। ये सुनकर वामिका के कदम रुक गए। वो बोली, मैंने जिस वेदांत से शादी की थी ना, वो ड्रिंक नहीं करता था, मेरी केयर करता था, लेकिन अब मैं जिसके साथ लंच कर रही थी वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। इतना कहकर वामिका एक और पल वहां नहीं रुकी और वहां से चली गई। उसके जाते ही वेदांत ने गुस्से में हाथ दीवार पर दे मारा। वेदांत ने एक बेल बजाई और तभी एक आदमी आया। वेदांत ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब साफ करो। आदमी अंदर आकर सब कुछ साफ करके वहां से चला गया। उसके जाते ही वेदांत खड़ा हुआ और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसके कानों में कुछ आवाजें गूंज रही थी। वेदांत, तुम्हें क्या हो गया? तुम पहले भी तो सब्र से काम लेते थे, तो फिर अब क्यों नहीं? शादी का मतलब ये नहीं कि वो खुद को डेडिकेट कर दे, उसे वक्त चाहिए। ये सब याद करके वेदांत ने अपनी आंखें बंद की और खुद में ही गुस्से से बोला, कितना वक्त चाहिए, कितना वक्त। फ्लैशबैक में वामिका और वेदांत की शादी हो गई थी। वेदांत बहुत खुश था कि उसके और वामिका के बीच अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका प्यार अभी उसका और इम्तिहान लेगा। वेदांत भी आज कमरे में जाते हुए नर्वस हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वामिका स्थायी रूप से उसके कमरे में आ गई है। वेदांत ने सिंपल सा लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था। वो कमरे में गया तो उसकी आंखें उसके कमरे में ही ठहर गई। वो सिंपल सा सादगी भरा सा कमरा आज बहुत सुंदर डेकोरेटेड था। हर जगह फूलों की खुशबू आ रही थी और उसी कमरे के बेड पर वामिका घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। वेदांत का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या वेदांत और वामिका की दूरियों की वजह डेविड है?